2012 μπορούμε να τα καταφέρουμε, εφόσον κάνουμε τα θαραλέα βήματα που απαιτούνται, εφόσον δουλέψουμε μαζί, εφόσον ξεπεράσουμε στήρους ανταγωνισμούς, εφόσον πιστέψουμε ξανά στις δυνάμεις μας. Αγαπημένοι, θα βγούμε από την κρίση. Ελληνίδες. Ελληνίδες, Έλληνες, είναι ο κύριος Λουκάς Παπαδήμος, ο πρωθυπουργός της χώρας, θα είναι ακόμη για κάποιες μέρες, θα γίνουν εκλογές, σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις, δεν θα βγει άλλος πρωθυπουργός και θα ξανά είναι ο Λουκάς Παπαδήμος. Αυτό είναι πρόβλεψη, πρόγνωση, μην το δέσετε, μπορεί να πέσουμε έξω. Βέβαια δεν έχει σημασία το πρόσωπο του πρωθυπουργού. Ο Σαμαράς θα ήθελε να είναι, ο Βενιζέλος και αυτός θα ήθελε, αλλά δεν προκύπτει με τίποτα. Ειδικά στη Β' Αθήνας κάτι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τρίτο κόμμα, τρίτο σταθερά όμως. Και έτσι θα ακούσουμε τον Λουκά Παπαδήμο να μιλάει χωρίς να είναι δίπλα μας ο Αποστόλης. Ελληνίδες, Έλληνες. Ποτέ τόσοι Έλληνες δεν αισθάνθηκαν τόση αβεβαιότητα και αγωνία. Μπορούμε να μετατρέψουμε το 2012 σε μια άτακτη καταστροφική χρεοκοπία. Το ευρώ είναι το νόμισμά μας. Το ευρώ είναι η οικονομική καταστροφή. Πάντα όταν αρχίζουμε κάτι, τελειώνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή αρχίζουμε καθώς μπαίνουμε και τελειώνουμε καθώς βγαίνουμε. Έπρεπε να μας το διευκρινίσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος από τη χθεσινοβραδινή διαδικτυακή εκπομπή στο Ενικός. Όσοι δεν την είδατε, χάσατε πραγματικά. Θα σας πούμε ορισμένα, θα ακούσουμε και κάποια άλλα. Πραγματικά χάσατε όμως. Κατέρευσε η δυνότητα, η ρητορική του Ευάγγελου Βενιζέλου. Και αναδείχθηκε αυτό που περιμέναμε ότι θα αναδειχθεί. Όταν πάνε σε κανάλια με πολύ προστατευόμενο περιβάλλον, με στάνταρ ρόλους, με φιλικές σχέσεις με δημοσιογράφους και όλα τα υπόλοιπα, είναι άρτιοι, άψογοι. Μέσα από τη γυάλα τους λένε αυτά που ξέρουμε, αναμασούν τα ίδια και τα ίδια. Χτες που τον είχε βάλει κάτω ο κόσμος και τον χτύπαγε σαν χταπόδι, παρακολουθούσαμε ένα στριπτίζ, ένα ξεβράκωμα τέτοιο που δεν το φανταζόταν κανείς. Το χαρήκαμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία ιδέα και ήταν πολύ ωραίο το κοινό που ήταν εκεί. Έκαναν ερωτήσεις που ήταν από μόνες τους απαντήσεις και δεν χρειαζόταν να απαντάει, που δεν απαντούσε έτσι κι αλλιώς. 100.000 φορές η λέξη ακούστε με, θα σας πω την ιστορία, θα σας πω τι γίνεται και τελικά δεν έλεγε τίποτε απολύτως. Τον χτύπησαν κάτω όπως ακριβώς τέριαζε. Αλλά επειδή έχουμε εκλογές στις 6 Μαΐου, όπως λέει ο Λουκάς Παπαδήμος στο χθεσινό του διάγγελμα, και επειδή έχουμε εκλογές, να θυμηθούμε τι ψηφίζουμε σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Θα μας το θυμίσει ο κύριος Παπαδήμος, ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Κουτρουμάνης. Αλλά πρέπει να ψηφίσουμε αυτούς για να συμβεί αυτό που λένε αυτοί. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν ανοιχτές επιχειρήσεις με λίγο χαμηλότερες αποδοχές και περισσότεροι άνεργοι. Μπράβο! Οι στόχοι του δημοσιονομικού προγράμματος. Δεν το αποκλείεται δηλαδή. Όχι, δεν θα το πάμε αποκλείω. Σε νέα προσαρμογή μισθών συντάξεων. Όχι, δεν το αποκλείω. Μπράβο! Οι μισθοί μειώνονται. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Και θα μειωθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν έχουν μειωθεί, θα μειωθούν παραπέρα. Μπράβο! Και μην ξεχνάτε, το ΠΑΣΟΚ περιέχει τοποθέτηση Νέας Δημοκρατίας. Το ένα προϊόν περιέχει το άλλο. Βίτσια είναι αυτά, θα πει κάποιος. Ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Παπαδήμος και ο κύριος Κουτρουμάνης για τις μειώσεις μισθών. Για να γίνουν όμως οι μειώσεις, το ξαναλέμε, πρέπει να ψηφίσουμε αυτά τα κόμματα. Γιατί αλλιώς δεν θα γίνουν οι μειώσεις μισθών. Ξέρετε, έχετε καταλάβει τι παίζετε και πρέπει να συμβάλλετε κι εσείς. Γιατί χωρίς λαό δεν γίνονται τέτοιες καταστάσεις, δεν γίνεται μείωση μισθού χωρίς λαό, δεν γίνονται χαράτσια χωρίς το λαό. Είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος του, όχι μόνο κάθε 4-3-2 χρόνια όποτε γίνονται και όποτε θα γίνονται οι εκλογές, αλλά στην καθημερινότητα. Ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος λοιπόν χτες, ακόμη και η τοποθέτησή του, έτσι όπως είχε γίνει διάταξη στην εκπομπή, ήταν στο κέντρο και γύρω-γύρω ήταν ο κόσμος, έτοιμοι να τον φάνε. Δεν τον φάγανε βέβαια. Να δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν πάει εκεί και έκαναν ερωτήσεις. Ήταν πολύ ψύχρεμοι και πάντα η ψυχραιμία αξίζει συγχαρητήρια. Αλλά θα δίναμε δύο φορές συγχαρητήρια σε όποιον όρμαγε πάνω του, γιατί και αυτό είναι σωστό. Ένας ηθικός κώδικας αξιών συμπεριλαμβάνει και την τιμωρία για ηθικούς λόγους, για λόγους αξιοπρέπειας, για λόγους υπερηφάνειας. Τέλος πάντων, τώρα τους δίνουμε απλά συγχαρητήρια, όχι διπλά συγχαρητήρια, γιατί δεν τον έφαγαν. Ωραία θα ήταν μια εκπομπή με τον Μπάγκαλο. Όσο βλέπαμε τον Βενιζέλο, το σκεφτόμασταν με τον κόσμο γύρω-γύρω να συζητάνε δημιουργικά, γόνιμα κτλ. Κτλ. Ο κύριος Βενιζέλος, πιαστήκαμε από κάτι πολύ απλό. Τον ρωτήσανε γιατί έβαλε μέσα στο ψηφοδέλτιο τον πρώην πρωθυπουργό, ναι, τον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί έβαλε τον Παπακοσταντίνου, γιατί έβαλε τον Ραγκούση. Και έδωσε μια απάντηση για αυτόν πολύ φυσιολογική, αλλά θα ακούσετε την αντίδραση του, των καλεσμένων που ήταν γύρω του. Με ρωτήσατε, βάλατε τον κύριο Παπανδρέου στο ψηφοδέλτιο. Μα βλέπω ο κύριος Σαμαράς θα βάλει τον κύριο Καραμαλή πρώτο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Θέλατε μήπως να έχουμε τους θέους προέδρους εκτός, όπως είναι για παράδειγμα ο κύριος Σιμίτης εκτός? Καλά. Εντάξει. Okay. Το κρατώ. Αυτό που για τον Βενιζέλο είναι τόσο αυτονόητο, για τον απλό κόσμο, τον άλλο κόσμο δηλαδή, τον φυσιολογικό, δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Και μόλις το είπε, χλώμιασε κατευθείαν. Έτσι ήταν όλη η συνέντευξη. Έλεγε κατά αυτόν πράγματα αυτονόητα, αυτά που τα έχει επαναλάβει σε ένα κομματικό ακροατήριο και τον χειροκροτούνε και μόνο τον χειροκροτούνε. Και έπεφταν βροχή οι ατάκες, τα γιούχα. Με ευγενικό τρόπο βέβαια, με κομψό τρόπο, έτσι όπως αξίζει σε έναν κόσμο που κρατάει οριακά τα νεύρα του μέχρι στιγμής. Και έτσι λοιπόν έδωσε την απάντηση και πάντα τα έπαιρνε, τα μάζευε μετά πίσω. Φάνηκε για άλλη μια φορά πόσο ανίσχυροι είναι και αυτοί και οι εκπρόσωποι του στα μίντια όταν βρίσκονται σε φυσιολογικό περιβάλλον και δεν είναι στα χιλιοπροστατευμένα στούντιο με τους προβολείς, με τους σεκιουριτάδες και με τον κώδικα επικοινωνίας μεταξύ δημοσιογράφου και πολιτικού. Έχουμε μείνει όμως ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε κάτι, γιατί το ΠΑΣΟΚ περιέχει τοποθέτηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά ισχύουν και άλλες τοποθετήσεις. Και μην ξεχνάτε, το μνημόνιο περιέχει τοποθέτηση ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Και μην ξεχνάτε, η Νέα Δημοκρατία περιέχει τοποθέτηση ΠΑΣΟΚ. Και μην ξεχνάτε, η Ενωμένη Ευρώπη περιέχει τοποθέτηση μνημονίων. Τι είναι αυτό, καινούργια ανέκδοτο. Καλημέρα, λέει ο Νίκος μας το στέλνει. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος από το Four Seasons, ήταν το ξενοδοχείο στο Παρίσι, στο Four Prisons. Ναι, προφανώς είναι από τα καινούργια που έχουν βγει. Δεν θέλουμε να τα λέμε αυτά μέρες που είναι, στεναχωριόμαστε κιόλας, βέβαια, οι μέρες για στεναχώρια είναι. Πάει ο Αρχιεπίσκοπος, είδα, πήγε χθες στους ασθενείς, έκανε επίσκεψη στα νοσοκομεία. Σε αυτόν τον άμυρο άνθρωπο δεν θα πάει κάποιος να του δώσει ένα αυγό, κάτι, να τσουγκρίσει, ένα τσουρέκι. Να έχει το καλύτερο σπίτι στην Ελλάδα και να κάνει Πάσχα στα κελιά της Γάδα. Τέλος πάντων, ένας ωραίος χθες, ένας από τους ωραίους καλεσμένους του Νίκου Χατζηνικολάου, της εκπομπής της διαδικτυακής, με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που δεν απαντούσε στα ερωτήματα, γιατί από κάτω έγραφε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, απαντά στις ερωτήσεις, δεν απαντούσε στις ερωτήσεις. Ένας από τους ωραίους, τα είπε πολύ καλά και έτσι όπως έπρεπε, κατάφατσα όμως το Βενιζέλο. Δεν τη ζείτε την κρίση, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εσείς μένετε, δεν ξέρω που μένετε και καλά κάνετε εκεί που μένετε. Καλά, πηγαίνετε μία βόλτα κάτω στον Άγιο Πετέλη. Δεν ξέρω αν μένετε στην Εκάλη. Εσείς μένει στο Καστρίο ο κύριος Παπανδρέου. Πηγαίνετε κάτω στον Άγιο Πατελεήμονα που δεν τολμάει να βγει ο κόσμος έξω. Το έτσι. Ξέρω, πολύ καλά ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, αφού ξέρετε καλά τι συμβαίνει, τι λέτε. Αφήστε με να σας πω πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή την απαραμύθια. Είστε καλός στη ρητορία. Είστε πάρα πολύ καλός και συγχαρητήρια. Όχι, το πρόβλημα σας είναι το πρόβλημα ήθους που έχετε. Όχι εσείς προσωπικά. Το σύστημα που αντιπροσωπεύετε. Λοιπόν, αφήστε με να και είστε καταδικασμένοι στην συνείδηση ολόκληρη του ελληνικού λαού για εσχάτη προδοσία. Ωραία. Ωραία. Αυτό ακριβώς να κρατήσουμε. Δεν τον άφηναν να ανασάνει, να πάρει καθόλου κεφάλι. Κατέρευσε η ρητορική δυνότητα του Ευάγγελου Βενιζέλου. Είχαμε κάποιες σταθερές σε αυτόν τον τόπο, θα το ξαναπούμε. Ο Νταλάρα στο τραγούδι, ο Γιώργος Παπανδρέου εκεί που ήταν, η ρητορική δυνότητα του Βενιζέλου. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, μια ζωή να βρίζει και να εγκρίνεται από το λαό κτλ. Δεν μπορεί να καταραίει το ένα μετά το άλλο, γιατί θέλουμε κι εμείς κάπου να στηριχθούμε ως Έλληνες πολίτες. Αυτά τα δύσκολα. Στα δύσκολα θέλουμε τους θεσμούς και τους τηλεοβάτες, όχι στα εύκολα. Οπότε θα πορευτούμε και χωρίς αυτό. Θα πάμε στα υπόλοιπα. Έχετε ακούσει τα στοιχεία της ανεργίας. Βγήκανε πριν λίγο. Τα ακούσαμε και στο δελτίο. Το Γενάρη, πάντα τρεις μήνες καθυστέρηση βγαίνουν τα στοιχεία από τη στατιστική. 21,8 η ανεργία. Το Δεκέμβριο ήταν 21,2, τσίμπησε 0,6. Πέρυσι το Γενάρη όμως ήταν 14,8. Μέσα σε ένα χρόνο 345.000 άτομα έχασαν τη δουλειά τους. Και αυτά, ξαναλέμε, είναι τα καταγεγραμμένα. Δεν απέχουμε πολύ. Προχωράμε, θα τη φτάσουμε την Ισπανία, δεν υπάρχει περίπτωση. Ελληνίδες Έλληνες, απέχετε μόνο ελάχιστα από την πρώτη θέση. Είναι στο χέρι σας να τα καταφέρετε. Είναι στο χέρι σας να γίνετε πρώτοι στην Ευρώπη. Μην αφήσετε την Ισπανία να πάρει μέσα από τα χέρια σας την πρωτιά στην ανεργία. Εσείς είστε οι πρώτοι. Το αξίζετε. Ενωμένοι θα τα καταφέρετε. Σας απομένουν μόλις 100.000 ακόμη άνεργοι για να καταρρύψετε το ευρωπαϊκό ρεκόρ ανεργίας και να στεφθείτε νικητές. Μην σταματάτε. Αξίζετε το καλύτερο. Βάλτε τα δυνατά σας και κάντε την Ισπανία να τρώει τη σκόνη σας. Ελλάδα, μπορείς στην πρώτη θέση της ανεργίας να ανεβείς. Γεμίστε τους δρόμους με άνεργους νέους και νέες. Γεμίστε τις ουρές του ΑΕΔ. Κλείστε κι άλλες επιχειρήσεις. Καταστραφείτε για να γίνετε οι πρώτοι. Είσαστε όριμοι. Το αξίζετε. Πρώτοι στην Ευρώπη και στην ανεργία. Δεν σερέμος. Πάντα όταν αρχίζουμε κάτι, τελειώνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή αρχίζουμε καθώς μπαίνουμε και τελειώνουμε καθώς βγαίνουμε. Δεν σερέμος. Θα τα καταφέρουμε. Πού θα πάει, θα ξεπεράσουμε και την Ισπανία. Αν και αυτή τρέχει και έρχεται και από πίσω και η Πορτογαλία. Αυτό είναι ένα θέμα. Νομίζω ανεβαίνει και η Ιρλανδία. Αλλά η Ελλάδα το έχει αυτό με την ανεργία και την καταστροφή γενικότερα. Εξαρτάται και από εμάς τι θα κάνουμε στις 6 Μαΐου. Με την ελπίδα να γίνουν οι εκλογές. Το ότι προκηρύχθηκαν δεν σημαίνει ότι θα γίνουν. Να χτυπήσουμε ξύλο βέβαια, εφόσον ο λαός έχει ετοιμαστεί και θέλει να εκφραστεί. Να εκφραστεί και όχι να εκτονωθεί που λένε όλοι. Γιατί ή αρκετοί, εν πάση περιπτώσει, από την πολιτική κάστα αυτού του τόπου θεωρούν τις εκλογές εκτόνωση. Είναι μια δημοκρατική διαδικασία, να θυμίσουμε. Και δεν γίνεται για να εκτονωθεί ο λαός, ώστε να συνεχίσουμε μετά εκτονωμένοι. Γίνεται για να εκφραστεί ο λαός, να αποφασίσει μεγάλες λέξεις, μεγάλες κουβέντες. Τέλος πάντων, στις εκλογές θα πληρώσουν και κάποιοι. Βέβαια, το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, όσοι βγαίνουν, λένε δεν πρέπει να πάμε με το θυμικό, δεν πρέπει να πάμε να τιμωρήσουμε, πρέπει να πάμε εκεί για να κοιτάξουμε το μέλλον. Αποκόβοντας το τι ακριβώς έχει γίνει και αποσυνδέοντας τη φύση του ανθρώπου από την διαδικασία που έχει μες στο κεφάλι του να σκέφτεται, να κρίνει, να τσαντίζεται, να τιμωρεί, να πιστεύει, να ελπίζει. Θέλουν να πάμε εκεί να τιμωρήσουμε. Σε αυτούς που λένε όχι είναι και ο κύριος Μπεγλίτης. Ευθύνη έχει κανείς για το ότι δεν έγινε. Αυτά τα ρήματα θέλουν επεξήγηση γιατί ο καθένας εννοεί διαφορετικά. Όχι, νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει. Με συγχωρείτε. Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει. Όχι, κύριε Μπεγλίτη, με συγχωρείτε. Έχουμε ξεφύγει από την εποχή που κάποιος πληρώνει πολιτικά. Όταν μια ολόκληρη χώρα πληρώνει με θέματα. Όχι, να δούμε αν υπάρχουν πραγματικές ευθύνες μέσα από τις εκλογές. Τι άλλο δηλαδή να πληρώσουν η πολιτική τάξη της Ελλάδας. Τι άλλο δηλαδή να πληρώσουν η πολιτική τάξη της Ελλάδας. Οι πολιτικοί πληρώνουν στις εκλογές. Ναι, το λέει ο κύριος Μπεγλίτης, αλλά μόνο αυτό και μόνο έτσι πρέπει να πληρώσουν. Από ό,τι φαίνεται θα πληρώσουν αρκετοί. Είναι παλιά δήλωση αυτή, παλιότερη, πριν κανένα δίμηνο, οπότε ήταν, γιατί έχει κάνει και τις άλλες με αφορμή την αυτοκτονία του 77χρονου συνταξιούχου, του Δημήτρη Χριστούλα. Οπότε ήρθαν και καλύφθηκαν και αλληλοσυμπληρώθηκαν όλα αυτά. Ο οποίος δεν εμφανίζεται και πουθενά, του κατέβασαν και τα πανό του κ. Μπεγλίτη από το γραφείο του εκεί στην Κορινθία. Αγωνίζεται και αυτός, διεκδικεί ότι μπορεί να διεκδικήσει. Ανακοινώθηκαν και κάποια ψηφοδέλτια. Τα κόμματα. Έχετε μάθει για την τεράστια μεταγραφή. Η Άρη Αγάτσα από το Πασόκ πέρασε στη Νέα Δημοκρατία. Και πολλοί το θεωρούν μεγάλη μεταπίδηση. Τίποτα απολύτως. Τα μπλε, τα πράσινα γίνανε μπλε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διαφορά. Το θέμα είναι από κάτω πώς θα πεις τους χαχόλους. Ότι ξέρετε, μέχρι χθες βρίζαμε αυτό που είμαι τώρα. Και σήμερα, από σήμερα, θα βρίζουμε αυτό που ήμουν χθες. Αλλά δεν είναι τίποτα. Έτσι κι αλλιώς. Συνηθισμένοι είναι και όλοι αυτοί. Κάτι θα δοθεί. Μια εξαγορά θα γίνει. Μια υπόσχεση. Και θα συνεχιστεί κανονικά η ζωή. Πολλοί μάλλον θα θεωρούν και μαγιά την κίνηση αυτή της κυρίας Αγάτσα, γιατί δεν βγαίνει έτσι και στο Πασόκ, δεν θα βγάλει μάλλον καθόλου βουλευτές στην ΒΟΤ, όπως λένε, γιατί είναι έτσι ο νόμος που ήταν στις τετραεδρικές, δεν βγάζει το δεύτερο κόμμα, αν είναι δεύτερο κόμμα αυτό, δεν θα βγάλει καθόλου κτλ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Μηνύματα στέλνετε στο, όσοι έχετε κινητό, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54% και mail, studio, παπάκι, realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θυμίζουμε, χθες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εκλογές στις 6 Μάη, αλλά ο Άδωνης πριν κάνα μήνα και αυτός είχε άλλη άποψη. Εκλογές από του χρόνου και βλέπουμε. Γιατί Γιατί όποιος το έχει ψηφίσει το νέο μνημόνιο θα καταστραφεί. Θα πάμε τον Τσίπρα και τον Κουκουέ στο 50%. Εκλογές από του χρόνου και βλέπουμε. Δηλαδή αρχίζουμε καθώς μπαίνουμε και τελειώνουμε καθώς βγαίνουμε. Η άποψή μου λοιπόν στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν απολύτως εναντίον της προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μπράβο! Ούτε ο Βενιζέλος ήθελε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το είπε και αυτό χτες, το μάθαμε και αυτό, το ακούσαμε και αυτό. Μείναν οι καρέγκλες στη θέση τους. Δεν ήθελε ούτε αυτός και το είχε πει στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένας-ένας βγαίνουν και λένε δεν θέλαμε το ΔΝΤ. Τελικά ποιος πήρε την απόφαση? Δεν ήθελε ο ένας, δεν ήθελε ο άλλος. Βέβαια θα βγουν και θα πούνε ήταν ανάγκη, ήταν μονόδρομος, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Γιατί βγαίνουν τώρα και μας το λένε αυτό και δεν το έλεγαν και τότε? Ότι ενώ διαφωνούμε, δεν θέλαμε. Και έχει μια αξία να πει γιατί δεν ήθελε το ΔΝΤ. Γιατί θα οδηγούσε τη χώρα στην καταστροφή? Μήπως την έχει οδηγήσει έτσι κι αλλιώς? Και αυτός που ξέρει ότι θα οδηγηθεί στη χώρα στην καταστροφή, γιατί επιλέγει αυτή τη λύση και δεν κάνει ένα άλλο πείραμα ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα στην καταστροφή? Ερωτήματα δικά μας και αυτά δεν θα λάβουν ποτέ απάντηση, γιατί δεν χρειάζονται απάντηση. Είναι από αυτά τα ερωτήματα που από μόνα τους δίνουν και την απάντηση. Είναι η εποχή των απαντήσεων, δεν είναι η εποχή των ερωτήσεων. Μια τέτοια καλείται ο λαός να δώσει στις 6 Μαΐου. Άλλη μια τέτοια καλείται ο λαός να δώσει στις 6 Μαΐου. Μπορεί να μην έχουμε αποστόλη, αλλά έχουμε λαό. Καλά μας τα λέει ο κύριος Καλαμούκης για τις μειώσεις που προτείνουν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ας μας πει ο κύριος Καλαμούκης και για τις μειώσεις που προτείνει το κόμμα του το ΚΚΕ. Βέβαια, γιατί αυτό είναι το θέμα, κύριε. Αν δεν πούμε για το ΚΚΕ, δεν έχει νόημα η ζωή, δεν έχει νόημα η πολιτική, αγαπητέ. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο Πάγκαλος είσαι. Ας μας πει και για. Ο Σαμαράς, ποιος είσαι? Αντώνη. Αντώνη, εσύ είσαι. Ορίστε. Αντώνη, εσύ είσαι. Όχι, δεν είμαι ο Αντώνη. Συγγνώμη, σε μπέρδεψα, ρε παιδί μου. Έμοιαζε η φωνή σου με εκείνο με την γλίτσα στο μαλλί. Ας μας πει τώρα ο κύριος Καλαμούκης αν είναι. Αλλά αν δεν το πει τώρα, πότε θα το πει? Δεν συνεχίζεται ζωή χωρίς το ΚΚΕ. Να μας πει για τις μειώσεις που προτείνει. Πρώτα αυτό. Πείτε για την τυποκτωτική, για τις απολύσεις των 902. Δεν τα λένε αυτά. Δεν τα λένε. Όχι, όχι, εγώ θέλω. Γιατί δεν ξέρουμε, νομίζετε, από πού ξεκινάει η κρίση. Δεν ξέρουμε, νομίζετε, και τα κρύβει το παλιοκομούνι. Σε παρακαλώ, κύριε. Θα τα πω. Δίκιο έχετε, δίκιο. Κάνε μου λίγο ένα μπε να σε αναγνωρίζω την άλλη φορά. Ακούστε με, παρακαλώ, κύριε. Τι να ακούσω, πόσοι μαλακιά σουρευμένοι να ακούσω. Αποστολή, έλα. Είμαι από τα ηρωικά μας 10 Καλαβρίτων και εκεί πέρα βγάζουμε άντρες αρσενικούς. Εκεί δεν είναι που βγάζουν τα αρσενικά τα Καλαβρέζικα. Α, μπράβο. Λοιπόν, καλά θυμάμαι. Αν νομίζουν ότι. Εσείς έχετε ωραία αρχίδια και ωραία φέτα, τίποτα άλλο. Μπράβο. Αν νομίζουν ότι αυτοί που αποχωρούν ότι γλιτώσαν. Βγάζουν κάτι άλλο τα Καλάβρητα. Μπράβο. Όχι. Πολύ γερά. Έχετε λόγο ύπαρξης άλλων, όχι. Οι τράπεζες μας, κύριε, βρίσκονται σε δύσκολη θέση, σε δεινή θέση. Και το ΚΚΕ με τις προτάσεις του, εσείς που μου κλείνετε το τηλέφωνο. Εγώ σας έκλεισα το τηλέφωνο. Απαξιώ να σας κλείσω και το τηλέφωνο. Που απαιτεί. Δεν χαλάω το ακουστικό μου να το κλείσω σε εσάς. Ξέρεις πώς φαγώνεται το ακουστικό άμα το χτυπάς, το χτυπάς. Δεν θέλω, μπορεί να κάνει δοντάκια και να μου τρυπάει το αυτί μετά. Και του έσκωσε και όνειδος, κύριε, για το ΚΚΕ. Α, ναι, βεβαίως. Ευχαριστώ. Συχαμένο ακροδεξιό τέρας. Τι έγινε? Δεν την αντέχω. Πες το πάλι το τι έγινε. Τι έγινε? Δεν την αντέχω αυτή τη ζωή, θα πάω στο Σύνταγμα. Να πας. Πέντε μέρες τώρα. Όχι, 5 μήνες λέει. 5 μέρες τα δαγοροχώρια έβγαλα μία απέστροφα 100 γραμμάρια. Και το κόστος της εκδρομής ήταν 400 ευρώ. Δηλαδή 4.000 ευρώ το κιλό. Ούτε ο Μπόμπολας δεν την πληρώνει τόσο ακριβά. Δεν αντέχω άλλο. Θα αυτοπυροβοληθώ. Θα γίνω αυτόχειρας. Εσύ δεν γίνεις αυτόχειρας. Εσύ θα γίνεις κολόχειρας. Ρε που, όποτε σου λέω ότι θα πάω για πέστροφες με καταραμένε πας στις εκκλησίες και κάνεις ευχέλαια να μην κάνω τίποτε. Μαύρη ζωή, καταραμένη, άντε. Παρακαλώ, μ' ακούτε? Ναι, παρακαλώ. Δεν πρόλαβα να ακούσω ποιο νούμερο βγήκε από την εκπομπή της κυρίας Μακρύ. Αχ, ούτε εγώ. Συγγνώμη, εσείς τώρα στο Real FM δεν είστε? Ναι, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε Real, αλλά ακούγαμε άλλο σταθμό. Α, το καθεαυτού, ας πούμε, Real νούμερο ποιο είναι? Αυτό είναι το καθεαυτού, αυτό είναι. Ναι. Απλά εγώ εκείνη την ώρα μ' αρέσει το σκυλάδικο κατά τη μία παρά. Μάλιστα. Τι να σας πω, άκουγα πάνω κι άμμο εκείνη την ώρα. Και τελικά πώς μαθαίνει κάποιος, δηλαδή το γνωρίζετε? Όχι, γιατί δεν ακούμε αέρα. Αν πάρετε κανένα φίλο σας που ακούει και αυτός ραδιόφωνο, real, μήπως το άκουσε. Από εμάς εδώ κανείς. Ναι, τώρα. Ο ένας είναι εδώ της κουλτούρας, άκουγε κάτι μάλαμες, κάτι τέτοια, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Σίγουρα, Κάτι σκυλάδικα εμείς. Ο άλλος βάζει μάλαμα. Τρίτο, ακούει κλασικά. Πάει καλά τώρα, μία παρά να ακούσει κλασικά στο τρίτο πρόγραμμα. Το θέμα. Μάλαμα ακούει ο γιος μου, φοβερά φαν, πολύ φαν. Φαν, αλλά πολύ φλέβα, ρε παιδί μου. Πολύ φλέβα. Συμφωνώ μαζί σας, σίγουρα ναι. Τέλος πάντων. Κάνετε εκπομπή τώρα στο Real. Καλέ, τι εκπομπή, ραδιόφωνα ακούμε. Ναι. Είμαστε εδώ για να ακούμε τον αέρα, αν πηγαίνουν όλα καλά. Ναι, όμως μου κάνει εντύπωση. Έτυχε καμιά φορά και το γυρνάμε. Ναι, τώρα όσο μου κάνει εντύπωση, πώς αν κάποιος διακριβένα μιλά, ας πούμε, πώς μπορεί να μάθει, ας πούμε. Αυτό είναι. Μου κάνει εντύπωση. Κανείς από εκεί και πέρα δεν λέει. Ξέρετε τι, θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί ακροάτρια. Δεν είναι αυτό, αλλά την. Είναι και αυτό. Εύχομαι σε όλες και όλες καλό Πάσχα. Διότι πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση ότι εδώ πέρα γίνεται πλέον ταξικός ο αγώνας. Θα την πολεμήσουμε με κάθε τρόπο. Θα βγούμε στον δρόμο με τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο Άκης βέβαια, Τσοχαντζόπουλος, είναι θύμα πολιτικής δίωξης, πολιτικής σκευωρίας. Ήταν ο Λάκης Γαβαλάς πριν κάνα δίμηνο. Και τώρα είναι ο Άκης Τσοχαντζόπουλος και μια σειρά άλλοι σχεδιαστές μόδας εκεί όλα αυτά. Και τώρα είναι ο Άκης Τσοχαντζόπουλος. Από το κελί δίνει το δικό του μήνυμα για τον ταξικό αγώνα και ότι πρέπει να βγούμε όλοι στο πεζοδρόμιο κτλ. Ο Βενιζέλος, σύντροφος του Άκη για πολλά χρόνια, στα ίδια γραφεία, στα ίδια εκτελεστικά γραφεία, πολιτικά συμβούλια, κεντρικές επιτροπές, αλλά όμως ο Βενιζέλος δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά που έκανε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, όπως δεν ήξερε κανείς τίποτα από όλα αυτά που έκανε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, ενώ ξέραμε όλοι άλλοι. Είχαμε, εν πάση περιπτώσει, στα δημοσιογραφικά τα περίφημα γραφεία, ακουγόντουσαν τέρατα. Τελικά δεν ήταν τέρατα, μια χαρά πραγματικότητα ήταν, αλλά να μην ακούνε καθόλου όλοι αυτοί στο Πασόκ οι σύντροφοί του τόσα χρόνια που τον έβλεπαν και είχε αυτόν τον τρόπο ζωής, όχι μόνο για τον Άκη και για όλους τους υπόλοιπους συντρόφους τους. Ο Βενιζέλος λοιπόν είναι ένας απλός άνθρωπος όπως όλοι μας και έχει τις ίδιες φοβίες που έχουμε όλοι μας. Πάτε ένα ταξίδι, μια κρουαζιέρα με ένα καπετάνιο που έχει φρακάρει το πλοίο 4 φορές. Έχετε εμπιστοσύνη? Όχι. Άρα λοιπόν, πέστε στα λαγούνια και φύγετε. Όχι. Εδώ όχι. Και 2 χρόνια όλη η πολιτική που έχετε κυβερνήσει πρέπει να φύγετε. Και αυτός, όπως όλοι μας, δεν θα εμπιστευόταν τον καπετάνιο που έχει βουλιάξει το σκάφος. Γιατί μας ζητάει τώρα να, ως καπετάνιος, να κάνει τον καπετάνιο ξανά στο ίδιο ταξίδι. Δεν μπορούσε να δώσει εξήγηση. Άλλη μια στιγμή από την χθεσινοβραδινή πανδεσία, το στριπτής, Μεγάλη Τετάρτη, μας κόλασε. Τέλος πάντων, θα το δεχτούμε. Έχουμε και λαό, μην το ξεχνάμε. Μπορεί να μην έχουμε αποστόλη, αλλά έχουμε λαό, μέρος Βου. Ναι, γεια σου Αποστολή. Γεια σου. Ήθελα να σου πω σχετικά με τώρα με αυτά που άκουγα. Εγώ ήθελα. Είχα κάτσει σε μια καφετέρια πρόσφατα. Καθόμασταν εδώ στα Βρυλίσια συγκεκριμένα. Ιου. Και δίπλα μου καθόταν μια παρέα τρεις δαγλαράδες. Βαρετά είναι τα Βρυλίσια λίγο. Οι οποίοι άκουσαν συζήτηση τώρα. Αν δεν είχαν και ποδηλατόδρομο, τι άλλο ενδιαφέρον έχουν τα Βρυλίσια. Βαρετά. Πού πάρα πολύ. Δεν έχει πάρκα τίποτα. Δεν έχουμε... Έχει πάρκα και τέτοια, αλλά έχει μόνο αυτά. Λίγο ζωή δεν έχει. Άλλο κόσμο εδώ. Άλλο. Ένα δρόμο, μόνο η Πεντέλη. Τίποτα άλλο. Ναι, από... Και αυτή η μισή, η άλλη μισή δεν είναι δικιά του. Ψάξα να δει τι πολυκατοικίε πόσα αυτοκίνητα έχει ο καθένα. Λοιπόν, πέρα από αυτό, συζητάγανε για το πουλί του. Ποιο, είχα φύγει από το θέμα, τι λέγαμε. Εκεί. Συζητάγανε για το πουλί του. Πού, ποιοι, δεν θυμάμαι. Κάποια στιγμή, αφού τελειώσανε με το πουλί του, ναι. Ο ένα, εγώ θα ψηφίσω Πασόκ. Τέριαζε η κουβέντα πάντω. Δηλαδή, εύλογα πα μετά το πουλί στο Πασόκ. Εξαρτάται. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε κυριολεκτικά, είχαν τι ψηφίε του στο χαβά. Ακριβώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω. Ρωτήστε. Με ποια συχνότητα πιάνετε στην Καλαμάτα το. Ποια Καλαμάτα τώρα, πήγατε μέχρι την Καλαμάτα να μας ακούσετε. Μια χαρά ακουγόμαστε και στην Αθήνα, τι φτάσατε εκεί κάτω. Καλά, στην Αθήνα είμαι εγώ, αλλά. Στην Αθήνα, 97 και 8 Αθήνα. Χρειάζεται να κάνετε τέτοιο ταξίδι. Θέλετε να μας ακούτε από κάπου εξωτικά και πήγατε στην εξωτική Καλαμάτα. Δεν θέλετε να σας ακούμε. Σαν τρελή. Α, τότε. Κοίτα να σας πω την αλήθεια, δεν μας νοιάζει να μας ακούτε. Μας νοιάζει όταν σας παίρνω τηλέφωνο για τη δημοσκόπηση να λέτε real. Ακούστε τι θέλετε. Α, ναι. Ακούστε Καλαμάτα, radio, τοπικό. Α, δεν έχετε κάτω συχνότητα, Έχουμε καλά, πώς δεν έχουμε. Πάτε καλά που δεν έχουμε την καλύτερη δικτύωση. Ράδιο Νίκη 96 και 4. Real FM. Εντάξει. Ναι. Ράδιο Νίκη. Ναι. Πώς λέγεστε? Τζένι. Τζένι λέγεστε? Ναι, ναι. Ωραίο όνομα έχει. Ευχαριστώ. Σανθαμαλιά ή μελαχρινή? Πώς? Σανθά ή μελαχρινή? Μελαχρινή, αλλά τα σπάμε μερικές αντάβιες. Ναι. ντεμοντέ δεν είναι. Δεν μπορώ την αγριάδα. Τι είναι ντεμοντέ? Έμπτη. Σας παρακαλώ. Για να με πείτε. Τσόκαρο βλαχάρα να με πείτε. Όχι και ντεμοντέ. Όλες φοράμε. Θα είναι γουλή της μόδας. Α, λόγω που ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή. Σωστό. Αποστολή. Έλα. Μου λείψες, ρε, πώς... Έλα ρε παιδάκι μου, πού ήσουν, να σου πει να με παίρνει το προσωπικό. Τόσες μέρες. Ναι, και εσύ παίρνει συνέχεια σε αυτό το σταθερό, σου έχω δώσει το κινητό για αυτές τις δουλειές. Όταν θα λείπω. Τόσες αποστόλες. Δεν θέλω να σου λείπω. Να πας και με πάρεις, αλλά. Να σε πάρω πού? Δεν ξέρω, πού θα ήθελες. Καμιά ταράτα. Έλα, σταμάτα. Έλα, κανένα σανσέρ. Βρωμιάρα. Έλα, δεν είμαι. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν κακό. Και εσύ από το ραδιόφωνο περιμένεις να βρεις γκόμενο. Καλά, εγώ. Εγώ είμαι το λιμάρι, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, ας πούμε, που. Όπου ακούσει γκομενάκι, βουτάει. Εσύ. Εγώ είμαι πολύ γκόμενα, Αποστόλη. Πες μου, ρίχνει. Είσαι γκόμενα, στενάκι μου έπεσε. Γαμώ τι γκόμενε, Αποστόλη, γαμώ τι γκόμενε. Ποια είναι αυτή? Αυτή είναι η φιλενάδα μου. Σε κανονίζει? Με κανονίζει, την κανονίζω, άστα να πάνε. Α, λεσβιάτο γίνεται εκεί πέρα. Έχουμε και κάμερες, Αποστολή. Τώρα ψήνομαι κι εγώ. Φυσικά, μπορεί να έρθει. Επειδή υπάρχει ανομαλία, το straight, το βαριέμαι πια. Το κάνεις μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Κι εγώ εκεί έχω φτάσει. Θα το κάνεις μια, το κάνεις δύο. Κανένα από να τη, χαρά μου, ποια είσαι εσύ? Είσαι πολύ sexy. Το ξέρω. Αυτή όπως... Προς τα εκεί το πάω, στο σεξι. Το... δηλαδή αυτό κοιτάω να εκμεταλλευτώ λίγο. Πού μένετε, κορίτσια? Σαντορίνη. Σαντορίνη. Σαντορίνη. Έχω... Παίρνουν το πρώτο της γραμμής, ποιο είναι? Πάρτο, είναι. Μην το... είναι κανένα θαλασσοπνίχτης. Το και λένε να με πάρεις. Έχει αεροδρόμιο η Σαντορίνη? Έχει. Έχει, πώς δεν έχει, τα πάντα έχει. Τώρα. Έχουμε και ξενοδοχεία, έχουμε και σπίτια, μην ανησυχείς. Θα έρθω. Έχουμε πρίγκα και είμαστε πολύ σασμένες γιατί καταλαβαίνει Σαντορίνη, είναι κάτι φάσεις, είναι ελληνή και άσπη τύπη. Ξέρω, ξέρω. Οπότε και εμείς προσπαθούμε να ψαρέψουμε ό,τι βρούμε. Ό,τι κάνεις, ναι, τι να κάνω. Εντάξει, τι να σου πω. Βάζω τη στολή μου και έρχομαι. Δεν χρειάζεται να τη βάλεις, βγάλτε. Θέλω να σε ρωτήσω, δεν μου λες στις αίρες αναμεταδίδεται? Δεν ξέρω, περίμενε να δω, έχω ένα χαρτάκι, μισό λεπτό. Στις αίρες γιατί? Σύνδεσαι με τον γραμματέα σου εκεί πέρα να με πει. Λογικά ναι, γιατί ο Χατζηνικολάου είναι από τις αίρες, στις αίρες δεν θα πιάνε. Λοιπόν. Από την Αλεξανδρούπολη είναι ο Χατζηνικολάου. Έλα τώρα τα ίδια είναι εκεί πάνω, Βόρεια Ελλάδα, είναι όλοι Βούλγαροι. Με δουλεύεις? Ένα σταθμό έπρεπε να έχουμε. Πάτα όλα. Λοιπόν, ράδιο επιλογές 105,5. Ράδιο επιλογές. Ωραία, ωραία. Συντονίσου. Εύχομαι σε όλες και όλες καλό Πάσχα. Πάντα όταν αρχίζουμε κάτι, τελειώνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή αρχίζουμε καθώς μπαίνουμε και τελειώνουμε καθώς βγαίνουμε. Ευτυχώς που μας έδωσε έτσι μια εξήγηση για το περίφημο σύνθημα, το αρχίζουμε και το αρχίσαμε, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς το έχει στο μυαλό του, πόσο καθαρά το έχει στο μυαλό του. Ο Μίλτος ρωτάει που πιάνουμε στο Ρέθυμνο, εγώ δεν είμαι Αποστόλη, θα σου απαντήσω κανονικά. Radio Sky 91,3 στο Ρέθυμνο, εκεί εκπέμπει, πιάνετε το Real FM. Τώρα, είστε ό,τι πρέπει που είστε έτσι λίγο πιο ευάλωτοι τώρα να ακούσετε μια αλήθεια. Δεν σας έχουν πει την αλήθεια το Πασόκ για όσα έκανε με το μνημόνιο, το Δουνουτού και όλα τα υπόλοιπα. Και δεν το λέμε εμείς, εμείς το λέγαμε από τότε βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία τι λέγαμε εμείς. Δεν σας έχουν πει την αλήθεια, το επιβεβαιώνει, το υπογράφει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Πολλές φορές και σε πολλά κρίσιμα θέματα δεν είπαμε την αλήθεια, όλη την αλήθεια και μόνη την αλήθεια, γιατί εξυπηρετούσαμε σκοπιμότητες πολιτικές, εκλογικές. Μπράβο! Ακόμη και εθνικές, αν θέλετε. Κυρίως εθνικές, δεν το συζητάμε. Αυτό ακριβώς. Δεν μας έχουν πει την αλήθεια, μας το είπε ο Βενιζέλος και νιώθουμε τώρα πιο ικανοποιημένοι και πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά για να αντιμετωπίσουμε όλα τα υπόλοιπα, πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Χρειάζεται μια ανάλυση για το μνημόνιο και για την δράση αντίδραση του ελληνικού λαού. Ούτε αγόρασα, ούτε είχα έκνομες σχέσεις, ούτε στην Υπουργείο Αμήνης άφησα οτιδήποτε εις βάρος μου να υπάρξει. Και επομένως αυτή τη στιγμή, αυτοί όμως, παρόλο που δεν υπάρχει τίποτε, θέλουν να μου κατασκευάσουν μια ιστορία. Γιατί? Προσφορά στην αντίδραση του κόσμου. Ξέρετε πολύ καλά ο κόσμος αυτόν τον καιρό. Είναι σε μια μεγάλη αντίδραση, είναι βέβαια σε αντίδραση και για τις πολιτικές της κυβέρνησης, είναι σε αντίδραση για όλα τα γεγονότα που γίνονται και αφορούν όλη τη χώρα μας, όλους. Όμως, από την άλλη μεριά, φαίνεται κάποιοι σκαρφίστηκαν ότι θα τους βοηθούσε. Βασιλικιά μου αγάπη, μ' αγάπη θα σε κλαίω για το τι έκανες, αιώνια θα το λέω. Το συγκεκριμένο ξέρετε τι είναι, τι ρωτάνε όλοι. Έχεις καμία απάντηση τι μπορεί να γίνει σε αυτή την κατάσταση που έχει βρεθεί η Ελλάδα? η οποία θεωρούνται όλοι όμοιροι μιας συμφωνίας με το μνημόνιο, η οποία μας επιβάλλει να αποδεχόμαστε αποφάσεις, και από την άλλη μεριά λένε οι Έλληνες είναι θεατές, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί όλους τους εχθρούς μας τα ξέκανες εσύ, δόξα τιμή στα ξέχαστο το γέλαστο παιδί. Αυτό λοιπόν που πρέπει να πει κανείς σήμερα, και αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Όχι, οι Έλληνες πολίτες δεν πρέπει να κάθουν πρακτικά και να περιμένουν. Απέναντίας να οργανωθούν και να μπορέσουν να διεκδικήσουν. Μένουμε στο διεκδικήσουν. Ακούσατε τι λέει ένας μεγάλος της δράσης, του σοσιαλισμού και της επανάστασης τελικά. Με αυτό θέλαμε να φτάσουμε στο τέλος σήμερα, γιατί έχουμε αφιερώσεις. Τις βάλαμε σήμερα, τις περίφημες παραγγελίες. Σας λέμε το για τώρα, αμέσως μετά μαγκαζίνο και εμείς, γεια σας. Έλα. Λοιπόν, θέλω να ξαναβάλεις αυτή την κυρία, την κοπέλα που μίλησες τώρα από το σταθμό, προηγουμένως στην αντικομουνίστρια, να τη βάζει συνέχεια για να ακούει όλος ο κόσμος ποιο είναι το επίπεδο, το μυαλό και το IQ των αντικομουνιστών. Να δούνε τι στόχοι είναι. Μόνο και μόνο αυτά που σου λέγει, καταλαβαίνεις πόσο ηλίθια είναι και δεν καταλαβαίνεις τι δουλεύεις. Παρακαλώ. Γεια σου, Αποστόλη, εσύ. Ναι. Άκουσα για της Ιταλίας την νεολαία. Τα ακούσατε τα ρεμάλια τι κάνανε, οι γνωστοί άγνωστοι της Ιταλίας. Και το δικό μας το σύμβολο, ποιος το καίει κάθε λίγο και λιγάκι. Οι κομμουνιστές. Λοιπόν. Τίποτα. Να πάνε από εκεί που ήρθανε. Να πάνε. Και της Ιταλίας και οι δικοί μας εδώ πέρα. Ξέρεις κάτι, μισθοφόροι είναι. Και παραπέρα να πάνε. Ακριβώς μισθοφόροι, εγώ τα ξέρω πολλά. Και ξέρεις κάτι άλλο. Και για της Ιταλίας τους φοιτητές που κατέλαβαν την Πίζα. Ναι. Το κουκουέ τους έστειλε. Βέβαια. Ναι. Η Αλέκα, ο Λαβαζάνης, ο. Ναι, ναι, βέβαια. Ο Βέλης. Όχι, δεν ξέρουμε ότι φταίνε αυτοί για όλα. Μέχρι πότε θα αντέξει η πατρίδα μας. Δεν ξέρω. Όσο έχουμε αυτή τη λέλαπα του κομμουνισμού πίσω από τον κόρφο μας, δεν ξέρω. Έγινε Αποστόλη. Εσείς να τα ακούτε αυτά. Να τους εκτοπίσουμε κάποια στιγμή. Ή να τους εξορίσουμε κάτι, δεν ξέρω. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς αυτό. Άντε, γεια. Χαίρομαι που συμφωνούμε. And I'm starting to lose control. Here she comes to this trash of man. And I'm ready to chase it all when she. Λέγεται. Αγορίνα μου, όμορφα άντρα μου εσύ. Τα παραλές, λίγα λες, πες κι άλλα. Ρε φιλαράκι, θέλω μια χάρη, φίλε. Τι. Θέλω να μου βάλεις το πάγκαλο για 10 δευτερόλεπτα να κάνει γαβ-γαβ-γαβ, μπορείς. 10 είναι πολλά. 7. Θα δούμε. Γαβ-γαβ-γαβ-γαβ-γαβ-γαβ-γαβ-γαβ-γαβ-γαβ-γαβ. Θόδωρε, μη μου πεις. Εσύ είσαι μωρέ Θόδωρε. Γαβ-γαβ-γαβ-γαβ-γαβ-γαβ-γαβ. Ο Θόδωρος. Ρε Θόδωρε, εσύ είσαι. Δεν μπορεί να συγγνωρίσει ο ρε παιδάκι με που κατάντησες. Έλα μαν, έλα. Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ. Βρε το Θόδωρο. Βουνό με βουνό δες μύχη που λένε. Please. Bringing me in, checking me out, making me glorious. Θέλω να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Για πες. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, μετά τις δηλώσεις του παπαροκευτέ του Πάγκαλου. Σα σεσόντε κομμουνιστ, σεσόντε φασίστ, σεσόντε κομ. Βγήκε σε στένα ένας κύριος με άπτεστα γαλλικά και στυλ και έβριζε την κυβέρνηση. Καλημέρα, πώς το λέ. Καλημέρα. Έχει υπόψη πως η λέξη κομ, C-O-N, σημαίνει απλά μαλάκας. Α, τι απλά, υπάρχει και σύνθετο μαλάκας. Περίμενε, αλλά κονάρ σημαίνει ολοκληρωτικά μαλάκας. Και chef de connard, ναι, σημαίνει αρχηγός από τους μαλάκες. Ναι, αφού είναι τσίφ, σωστό. Και chef de connard et de fasciste είναι όλη η κυβέρνηση και πρώτος με σημειοφόρο τον κύριο Πανσκατό. Αυτά τα γαλλικά δεν μπορώ, κύριε. Δεν είναι τη γλώσσα, τις βρισχές. Δεν μπορώ να ακούω γαλλικά στα αυτιά μου. Δεν θέλω. Κοίταξε, τότε θα σου πω αλλιώς. Bordel de putain de merde. Μη μου λέτε με ένα merde. μετάφρασης. Σκατοπουτάνες του κερατά και μπορδέλα, ειλικρινά άχρηστα, και όλες αυτές είναι η ελληνική κυβέρνηση. Ωραία, πολιτισμένα πράγματα. Να είστε καλά. Belly dancing across the room. In the moonlight I watch her sway. To her rhythm I'll go as groom with grace. Θέλω παραγγελιά. Λέγε. Θέλω μπουμπούκο να λέει, θέλω να βγω να τα σπάσω να τα κάνω. Και μετά να έχει το τύπο εκεί που λέει, αγάπη μου από μικρός το κάνεις. Καλησπέρα, μ' ακούς? Θέλω να βγω να τα σπάσω. Μην πεις τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Σε κατάλαβα από τη φωνή, τέλος. Να κάπρω τη Βουλή. Αχ, αγάπη μου, είσαι ενεργητικός σπαστικός. Να δίνω τους βουλευτές. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Να μην ψηφίσω κανέναν. Δεν μου λες τώρα, πες μου τώρα, από μικρός το κάνεις αυτό. Έλα, βρε Αποστόλη μου. Έλα. Άκουσα το τηλέφωνο με την Μπεθερά και έχω πεθάνει από τα γέλια. Ευχαριστούμε, ρε Αποστόλη. Ευχαριστούμε, μας κάνει και γελάμε λίγο. Θα το βάλεις την Παρασκευή. Ναι. Ποιος είναι? Γιάννης, είσαι. Ποιος είναι? Ποιος είναι. Πες μου, ναι, εγώ είμαι. Ναι, δεν σε γνώρισα από τη φωνή. Η Μπεθερά σου είμαι. Τι, πού είσαι? Τι θες, τη δουλειά? Θα φέρει ξύλα, πάρε τηλέφωνο να συνοηθείτε. Τι ώρα θα πάρεις να πάρεις? Όλα εγώ θα τα κάνω, δεν μπορεί να κάνεις καμιά δουλειά. Μου έχεις φορτώσει την κόρη σου. Δεν κάνεις και τίποτα άλλο, κάτι χρηστικό. Μόνο υπάρχει στο τομάρι σου που περιφέρεις από εδώ και από εκεί στο σπίτι. Ποιος? Εσύ. Στο εξοχικό είμαι. Στο εξοχικό. Κάνε καμιά δουλειά εκεί πέρα. Πάρε εσύ αυτό με τα ξύλα του. Λοιπόν, 5 η ώρα θα φέρει τα ξύλα. Είμαι... Ωραία, δεν με νοιάζει τι να κάνω, έχω άλλες δουλειές. Σήμερα σκοπεύω να ξενοπηδήσω. Πες την κόρη σου, αν θες να ξέρει. Αν τα φέρει. Να τα φέρει, ναι. Αυτό πες εσύ. Και εγώ θα το έχω βάλει το νερό στα βλάκι μόνος. Τι λες, Γιάννη, είσαι καλά ή είσαι μεθυσμένος? Όχι, ερεθισμένος απλά. Καλέ, δεν πίνω. Δεν ακούω. Θα το δώσω αλλού σήμερα, πες την κόρη σου. Τι να κάνει? Τι διάλογο, ρε Πεθερά, να πούμε. Τι διάλογο, δεν ακούς? Δεν ακούω. Ακούστηκαν οι προσευχές μου. Αν σταματήσεις να μιλάς κιόλας, δεν θέλω τίποτα άλλο από το Θεό. Θα πηγαίνω κάθε μέρα εκκλησία. Πού θα πηγαίνεις κάθε μέρα? Παρακαλώ. Γιάννη. Τι είναι πάλι, μου έχεις φάει τη ζωή, τι θες? 5 η ώρα. Ναι. Είπε ο να πας για να παραλάβεις τα ξύλα που θα... Δεν πάω, σου λέω, στις 5 έχω κανονίσει ξενοπίδημα. Τι είναι αυτό? Το ξενοπίδημα. Τι είναι αυτό που λες, ρε, είσαι καλά? Μια χαρά. Αυτό θέλω να κάνω και αυτό που θέλω θα το κάνω πια. Μα το διάλογο καταπίεσαι τόσα χρόνια. Θα την κερατώσω την κόρη σου. Τι θα κάνεις? Θα την κερατώσω. Α. Ναι, δεν σ' άρεσε. Ποια είναι η κόρη μου? Τι? Ποια είναι η κόρη μου? Αυτή την άχρηστη μου έχει φέρει με στο σπίτι για να την έχω για γυναίκα. Συχτήρ, να χάνετε. Ποια είναι, τι, πώς τη λένε? Τι, πώς τη λένε, μωρέ. Με δουλεύεις, πώς τη λένε. Προσπαθώ να την ξεχάσω και με ρωτάς πώς τη λένε. Ούτε που θέλω να ξέρω πώς τη λένε. Α, δεν θέλει. Θες να σου πω για την καινούρια? Ναι. Γιατί άμα είναι να την υιοθετήσει, τέτοια πεθερά δεν τη χάνω. Εσένα θέλω πάλι να έχω πεθερά. Α, εμένα θέλει. Αλίμονο, τι. Πάλι. Τέτοια επιτυχία. Ντροπή σου. Εσένα ντροπή σου. Έσπρο, ντροπή σου. Με αυτό το τσόκαρο που μου έχει φέρει μέσα στο σπίτι, νέο για γυναίκα. Ναι, έχει δει πώς έχει γίνει, φουφάλα. Μετά λες γιατί την κερατώνω. Έτσι ήταν όταν την πήρα. Φταίω εγώ μετά. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή, αλλά θέλω να το οργανώσει από τώρα, γι' αυτό σε πειραγχώθηκα. Για πες. Το ποίημα του Σαμαρά. Ο ελληνική ακτή, όπου κατοικούσαν οι πατέρες μας. Τι έπος, τέλος πάντων, τι απαγγελία, τι ίστρος. Κάπου λέει τριγύρω ολούθε ο Αντώνης. Και ολούθε τριγύρω. Είμαι σίγουρος, δεν ξέρει τι σημαίνει. Ναι, πέρα από αυτό θέλω να το παίξει την Παρασκευή μαζί με το ολούθε, ολούθε, που λέει ο Γιονάκης στην ταινία Τα Κίτρινα Γάντια, εκεί στη σκηνή με την Πορτοκαλάδα και την Καζόζα. Ο ελληνική ακτή, όπου κατοικούσαν οι πατέρες μας. Πώς στο διάλο πάει τώρα? Νευγαράνι είναι, θα έχει πάει να τα μπευκάνια. Τα ευρύχωρα δώματα από το παλάτι, όπου γεννήθηκε η σοφία μας. Για τη συμβολή σου μιλάνε όλα τα έθνη. Τα ζευγαράκια την ημέρα τραβάνε κατά τα πεφκάνια και το βράδυ κατά την αμμουδιά. Πάνω στους λόφους σου, για πρώτη φορά πήραμε την ευλογία. Μυρίδι, μυρίδι. Μυρίνη, έδινα αυτά τα πράγματα. Και εγώ αγαπάω μία 19 χρόνια, αλλά δεν με θέλει. Κάτω από τους ουρανούς σου γεννήθηκε το πνεύμα της Ευρώπης. Τι μου λες. Ορίστε. Πού πέφτουνε αυτά τα πεθκάκια. Από εδώ πάνω, Λούθε. Ο Λούθε. Ναι, ο Λούθε. Και ο Λούθε τριγύρω. Από εδώ κάτω, ο Λούθε. Ο Λούθε. Και ο Λούθε τριγύρω. Ο Λούθε. Ναι. Οι θάλασσές σου μουρμουρίζουν. Ωστέ έτσι λοιπόν τα σεβαράκια.